mevsimler boyu oturduğumuz hep el ele vererek hayaller kurduğumuz, kimi üzgün kimi gül neşeyle dolduğumuz ağacın altını şimdi anıyor musun? Ağacın altını şimdi anıyor musun? O güzel günler için bilmem, bilmem, bilmem, bilmem yanıyor musun? Bilmem yanıyor musun? Bilmem yanıyor.